เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับทีนี้มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เรื่องผีข้างทางครับเรื่องผีข้างทางเนี่ยลุงคนขายลอตเตอรี่เล่าให้คุณวินัยฟังลุงคนนี้แกเป็นคนจังหวัดเลยแกมาขายลอตเตอรี่เดือนละสองหนมาจากจังหวัดเลยนั่นแหละมาพักอยู่ที่บางบัวทองแกปั่นจักรยานขายตามหมู่บ้านตามหน้าห้างสรรพสินค้าตามตลาดนัดต่างๆที่แกจะปั่นจักรยานไปไหวคุณวินัยนี่ขายของอยู่กับแม่ที่หน้าห้างแม่เนี่ยเป็นขาประจำซื้อลอตเตอรี่เลยชอบหวยก็เลยคุยกันจนกระทั่งคุณวินัยเนี่ยได้ยินเรื่องผีข้างทางจากปากของลุงคนนี้แหละแกบอกว่าแถวบ้านของแกในป่ายังเยอะคนที่นั่นเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเข้าป่าเมื่อไรหากจะพักนอนอย่าได้นอนที่ข้างๆทางเป็นอันขาดเลยก็เพราะว่าทางในป่าเนี่ยแม้จะอยู่ในป่าลึกยังไงก็ตามย่อมจะต้องมีสิ่งน่ากลัวเนื่องจากว่าถ้าไปนอนเข้าก็จะต้องโดนผีหลอกหรือว่าโดนผีกระทำเอาจนย่ำแย่ปางตายหรือบางคนถึงแก่ชีวิตบางคนก็เป็นบ้าสติเพี้ยนไปเลยก็มีเพราะว่าที่ข้างทางเนี่ยมักจะมีผีสิงสู่อยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะหลบเร้นอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นทางที่ยาวไกลนั้นมีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งเข้าไปหาของป่าแล้วเกิดหลงหาทางออกไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ตามเส้นทางแต่ก็ไม่เจอทางออกก็เหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังเขาก็หยุดพักเวลาก็เย็นมากใกล้ค่ำแล้วเขาก็คิดว่าจะต้องหาที่นอนพักในคืนนั้นเพราะว่ายังไงเสียในวันนี้ก็คงจะยังหาทางออกจากป่าไม่ได้การที่เขาหลงทางออกจากป่าไม่ได้เชื่อกันว่าเขาจะต้องโดนผีเล่นงานบังตาไม่ให้เห็นทางออกหรือว่ากลั่นแกล้งให้เส้นทางวกวนสับสนไม่มีต้นไม่มีปลายทั้งนี้เขาอาจจะไปทำอะไรบางอย่างให้ผีไม่พอใจก็ได้ค่ำแล้วเขาหาที่นอนเขานึกยังไงไม่รู้นอนลงที่ข้างๆทางทั้งที่เขาก็รู้ว่าการนอนบนพื้นมันมีอันตรายจะถูกสัตว์ร้ายขบกัดดูเหมือนเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจมืดดำอะไรสักอย่างที่ทำให้คิดอย่างนั้นเขานอนที่ข้างทางนั่นแหละม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียมื้อเย็นก็ไม่มีจะกินก็เพราะไปนอนข้างทางนี่แหละมันถึงได้เกิดเรื่องพักเดียวพอม้อยหลับก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีอะไรหนักๆมาทับอยู่บนหน้าอกเขาพยายามตื่นก็ไม่ตื่นผลักก็ไม่ได้ทำให้ดิ้นรนคลุกคลักทุลักทุเลอยู่นานแทบจะขาดใจตายจนสุดท้ายก็ตื่นได้ตื่นมาแล้วยิ่งตกใจใหญ่เพราะมีใครไม่รู้มายืนคร่อมอยู่เหนือร่างตัวร่างนั้นดำทะมึนเป็นคนร่างสูงใหญ่มากเสียงคำรามน่ากลัวผีหรือคนไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงผีนะมีแต่เสียงว่าใครใช่มึงมานอนตรงนี้ฮะเขายกมือไหว้บอกไปไม่บอกแบบไม่รู้มันเพลียเดินทางต่อไปไม่ไหวเพราะหลงป่าทางออกไม่ได้ก็เลยหมดแรงนอนไปแกดูถูกกันมากไปแล้วดูถูกอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มันที่ของกูไหนไม่เห็นมีอะไรบอกก็กูบอกมึงอยู่นี่ไงเล่าเสียงพูดเสียงคำรามน่ากลัวทำให้เขาต้องรีบเพ่นหนีแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะผู้ชายคนนั้นไม่ยอมปล่อยเขาลุกขึ้นกระแทกร่างนั่งทับลงไปจนหายใจไม่ออกเขาคิดว่าไม่ใช่คนแล้วตัวมันเย็นเจี๊ยบเลยเขาก็ดิ้นรนสุดแรงเกิดหลุดมาได้เขาไม่รั้งรออะไรอีกแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตผู้ชายคนนั้นก็ตามติดเขาวิ่งแต่ว่าชายคนนั้นเพียงแต่ก้าวเดินก็ไล่หลังเขาหุดหวิดแล้วเขาก็เลยนึกได้ว่าถ้าลงได้เป็นอย่างนี้แสดงไอ้หมอนี่ไม่ใช่คนแล้วเขาวิ่งหนีมันก็ตามเขาวิ่งไม่ได้หยุดวิ่งอยู่ทั้งคืนวนเวียนอยู่ในป่าจนรุ่งสางก็พบทางออกเขาดีใจเป็นที่สุดว่าจะได้กลับบ้านสักทีนึกว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งในป่าซะแล้ว